some other spring I'll try to love. Now I still cling to faded blossoms, fresh when warm, left crushed and torn like the love affair I'm on. Some other spring, when twilight falls, will the night but let me find it's not true that love is blind. Sun shines around me, but deep in my heart it's cold as ice. Marianne Faithfull om mee te beginnen met Some Other Spring uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 2 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond groentemeester Remco Boers. Delft Chamber Music Festival gaat op reis deze zomer. En de maand mei in het groen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Kiss goodnight. Goodnight. Goodnight. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I feel so lucky, love and her. Tell me what else is magic for. She thinks it's better left unsaid. She makes her mind up at a glance. It really made a difference. I seem to be unconditional. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense. Always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are. We never fought it anyway. She makes my day. Je hoorde Robert Palmer en daarvoor de Bee Gees uit 1994 met Emotion. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Remco Boers zegt er zijn baan op om groentemeester te zijn met een zelfoogsttuin. Tera Cox praat met hem. Welkom Remco. Ja, dankjewel. Remco, je bent leraar, je hebt het mooiste beroep van de wereld en dan maak je toch die ommezwaai naar groentemeester. Hoe komt dat? Ja, nou ja, dat was ook een mooi beroep, dacht ik zomaar. Nou is het ook zo dat ik niet meer helemaal leraar was toen ik stopte met het leraars of met het onderwijs, zal ik maar zeggen. Ja. Want ik heb daartussendoor ben ik ook nog stafmedewerker onderwijs en ICT geweest. Dus de laatste jaren stond ik al niet meer voor de klas. Maar ja, leraar is wel een prachtig beroep, ja. Wat gebeurde er in je leven dat je dacht, ik moet het anders doen? Nou ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik in Voedselbos Vlaardingen vrijwilliger werd. Ik had op een gegeven moment een dag in de week over, de vrijdag. En daar ging ik vrijwilligerswerk doen. En toen hoorde ik van een project in Vlaardingen wat gestart werd. Het was het Voedselbos. En het leek me leuk. Dus ik ben daar gewoon gaan helpen met het aanplanten van het bos. Met de nieuwe manier van landbouw werd daar geopperd, zeg maar. Daar was ik nieuwsgierig naar. En wat was die nieuwe manier? Ja, de gewone manier van landbouw, dat is misschien handiger om te vertellen, is één gewas meestal op een groot stuk land. En daar richt je dan al je machines op in. En dat is ook in één vlak, zal ik maar zeggen. Dus alleen maar aardappels of alleen maar graan. Eigenlijk die monoculturen die altijd geplaagd worden door plagen en dat je dan weer moet gaan bestrijden. Ja, nou precies. En voedselbossen die denken daar een antwoord op te hebben. En die zeggen, we gaan ook eetbare gewassen doen. Alleen die zijn dan meerjarig en houtig, zoals een bos. En dan heb je ook verschillende lagen waar je in gaat telen. Nou, dat was toen ik daarin mee begon, in 2015 was dat. Toen vond ik dat reuze interessant. Want ik dacht, ja, leuk om op een andere manier naar voedselproductie te kijken. Dus toen ben ik bij mij in de buurt, was in 2018 toen ik me dus had ingeschreven, was dus net een duurzame vergaderlocatie gestart. De Polderij heet die vergaderlocatie. En waar lag die? In Maassluis, ja. En daar ben ik gewoon naar die mensen toegestapt. Die zochten ook vrijwilligers voor in hun tuin. En ik zeg, nou, ik wil wel vrijwilligers zo één keer in de zoveel tijd bij jullie in de tuin zijn. Maar dan kom ik hier wel het hovenier zijn, kom ik een beetje leren en oefenen. En op die manier ben ik eigenlijk daaraan begonnen. En toen werd ook het contact, want dat is dan wel aardig, het contact gelegd met Tom en Joyce van de Polderij. Waar zometeen de groentemeester dan weer toegeleid heeft, zal ik maar zeggen. Ik heb ook ergens gelezen dat je iets met coördineren deed van maatwerk autisme. Ja, nou dat is dus weer de volgende stap eigenlijk, want zo zie je van het een komt het ander. Een van de andere vrijwilligers bij de Polderij, dat was de directeur van Maatwerk Autisme. Dat is een organisatie in Maassluis die dagbestedingsprojecten, zo zal ik het maar even samenvatten, doet voor volwassen autisten. En zij gingen op een gegeven moment een eigen moestuin starten, een grote moestuin, waar dan de mediënten, zo noemen zij de cliënten daar, waar die in konden gaan werken. En zij zochten iemand die dat een beetje in goede banen wilde leiden. Dus dat werd een van mijn volgende opdrachten. Om eens te verkennen, vind ik dat dan leuk om te doen? Die heb ik nu 4 jaar gecoördineerd. Ik voel al een beetje een fulltime baan aankomen. Ja, nou dat klopt, ja. Ja. Dus ja, zo van het een komt het ander. De maatwerkmoestuin die moest weer stoppen. Want daar moest woningbouw komen waar die gesitueerd was. En inmiddels was ik met Tom en Joyce bezig om vlakbij hun vergaderlocatie te werken aan plannen voor een voedselbos, een zelfoogstuin en een streekproeverij. En ik ben eigenlijk in dat gat van die zelfoogstuin gestapt, want zij wilden in die plannen graag een zelfoogstuin realiseren. En ik zei, nou, dat vind ik dan wel heel erg leuk om te doen, want dat had ik dus inmiddels ontdekt bij Maatwerk Autisme. Ik word daar gewoon blij van groente telen. Ja, dat. Ik zie het helemaal aan je. En die opleiding, is die inmiddels beëindigd? Heb je die voltooid of ben je nog druk bezig? Oh, ik ben nu bezig met een opleiding om mezelf toch ook wel iets meer bagage te geven. Opleiding aan de Warmonderhof in Dronten zit dat, in de Flevopolder. En daar hoop ik, daar ben ik eind mei klaar. Ja, en wat is hun insteek? Dat is een opleiding tot biodynamisch tuinder. Verantwoord, ecologisch, die kant eigenlijk van de landbouw zit het. Eigenlijk wel de landbouw van de toekomst. Dat hoop ik, ja, zeker. Nou, daarover praat ik graag een andere keer verder. Ik vind het een mooi verhaal, dankjewel voor het delen. Volg je hart, dat heb je laten zien, dat deed je. En je werd van leraar en groentemeester. Dankjewel Remco Boers. Ja. un jour comme un autre. Et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi, mais pourquoi? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I used to airbrush a sky with a darker shade of blue and a lighter tone than the brightest white. I used to start with black, it darkened the edges, created a path how to work. But colors change like leaves in a season. It was all too much sometimes, too close for me. Close for me to love, too close for me for everything or anything at all. I was hiding the light, too scared to show it, but you saw through me and deep my mind. But this new feeling got me scared again, 'cause it's all too much sometimes, too close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything or anything at all. Close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything or anything at all. You gave me time to think it over. Sometimes I lose it somehow, some way. Close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything. or anything at all. Not too close for me to feel, not too close for me to love, not too close for me for everything or anything at all. Not too close for me for everything or anything at all. Danny Vera was dat, een Too Close. En daarvoor Brigitte Bardot en Un Jour Comme Un Autre. Zometeen, de Delft Chamber Music Festival gaat op reis. Maar eerst is hier 10cc. Van 10cc waren dat, en People in Love. Als volgende onderwerp. Sinds 1997 is het Delft Chamber Music Festival een geliefd zomerfestival voor kamermuziek. Jonge talenten, jonge meesters en nationale en internationale topmuzici spelen 8 dagen de Ster van de Hemel in 18 concerten. En dat festival gaat nu op reis, de hele wereld over. Herman de Bruin praat erover met Robin Teel. Robin, welkom. Dankjewel. Ja, het gaat weer door, hè? We gaan gewoon weer... Of was het jaar eigenlijk al, dat Delft Chamber Music? 26. Ja, ja, de 26e editie. En elk jaar weer enthousiast voor het publiek ook? Ja, ja, gelukkig. Ik ben blij dat ze Delft weten te vinden en dat de mensen in het land zijn. Ja. Wat is jullie geheim? Ik denk de combinatie van sowieso de muziek, waar heel veel liefhebbers voor zijn, en de locatie waarop we dat brengen. Ik begrijp ook dat jullie altijd mensen uitzoeken van de zomer, die dan even niet in eigen verplichtingen hebben, maar het leuk vinden om, om in Delft te komen spelen. Ja, het is gewoon fijn om als je bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van een orkest of een groter ensemble, waar je op tournee mee gaat door het jaar, dat je dan los van de collega's die je daar hebt, tijdens festivals weer je andere vrienden zeg maar ontmoet. En de sfeer voor muzici is gewoon zo fijn dat je elkaar in een soort pressure cooker omstandigheid ziet. Ja, ja. En je weet wat je gaat spelen. Dat hoor je natuurlijk ergens in april al. Ja. Maar vervolgens moet het nog wel even met z'n allen gerepeteerd worden en tot uiting gebracht worden. Ja. Maar ja, je zei net, we gaan in Delft weer aan de slag. Maar je gaat ook op reis. Hoe zit dat dan precies? Ja, nou, Nino Bertatze, de artistieke leidster, die had genoeg van thuis zitten, bij wijze van spreken. En die dacht, we mogen weer. Dus we pakken onze koffer en we gaan op reis. En dat is natuurlijk een prachtig thema om je kapstokje als kapstok te gebruiken voor je programmering. En zij neemt ons mee van Amerika naar de Noordkaap. En dan via Argentinië weer terug naar Nederland. Dus we doen diverse werelddelen aan in muziek. Ja, ja, ja. En dan zie je ook wat voor een hoeveelheid muziek geschreven is door gewoon componisten uit Europa, maar die een keer in Amerika zijn geweest, zoals het Dvorak bijvoorbeeld, en die zich dan daar heeft laten inspireren. En dat hoor je dan terug. Dus we hoeven niet ver weg. We kunnen in Delft blijven. Ja. Maar we worden wel meegenomen naar andere stukken op de wereld. Ja, ik zei al, de Van Mandelenzaan in het Prinsenhof is dan jullie locatie. Maar ook een beetje de uitvalsbasis. Want je gaat wel een paar keer buiten die Van de Mandelenzaal optreden. Hè? Ja. Ja, heel dichtbij steken we over op de Oude Delft naar de Oude Kerk. Mm-hmm. Dus dat is niet zo'n grote sprong. Nee. Maar inderdaad, we hebben een jong talentroute die door Delft heen loopt. En we hebben de fietsroute weer in Midden-Delftland, waar mensen van kerkje naar kerkje fietsen. Ja. Dus zo hoppen wij in en om Delft. Ja. Ja. En ik zag ook een stoelendansconcert staan. Ja, die stoelendans, dat is zeg maar de fietsroute door Midden-Delftland. Dat noemen wij de stoelendansroute, omdat iedereen zijn stoel wel laat staan, maar zelf verplaatst. Dus als jij ergens gezeten hebt, dan komt er een half uur later de volgende groep weer op die stoel zitten. Mm-hmm. Dus vandaar de stoelendans. En dat is altijd een hele gezellige dag, omdat iedereen elkaar onderweg tegenkomt en zwaait. En vervolgens naar een andere afslag voor de volgende kerk moet. Dit dus dan gaan we via het woud naar Ophoudenpeil. Ja, ja, echt op reis. Ja. Ja, ja. En het gratis marktconcert, zit dat er ook weer aan te komen? Ja, helemaal leuk, want Karel Kraaienhof komt daar optreden. Nou, dat is niet de eerste de beste, hè? Precies, wel bekend van de Traan van Maxima. Ach ja, daar kennen we nog met van. Met zijn bandoneon. Ja. En dat belooft, laten we duimen voor, mooi weer een heerlijke zomerse avond te worden. Ja, want dat is op de markt in Delft, hè? Ja. Ja. Wanneer vindt het plaats? Je zei al, het moet mooi weer zijn, dus het zal wel voor de zomer zijn. Zeker. Het vindt plaats van 28 juli, dat is een vrijdag, tot en met vrijdag 4 augustus. En we gaan de programmering eind mei op de website zetten. Mm-hmm. En als mensen even de website DelftMusicFestival.nl in de gaten houden, dan weten ze ook straks wat er precies gaat gebeuren en hoe de programmering eruit ziet. Zeker, ja. Het Delft Chamber Music Festival komt er weer aan. Het gaat ook deels op reis, maar in de Van der Mandelenzaal kun je ook prachtige concerten volgen. Robin Teel, zij vertelde erover, marketing en communicatie van dat Delft Music Festival. En heel enthousiast over wat er allemaal moet gaan gebeuren. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes. Ons land heeft verschillende kleuren,

We waren even terug in de jaren 70 met Helen Reddy en Peaceful. En daarvoor Paul van Vliet. We gaan hem missen. Samen hier met Klaas van Dijk in Oranje, de kleur van mijn hart. Zometeen de maand mei in het groen. Maar eerst Elliot Smith. Small bill out past Condor Avenue, and she locked the car and slipped past the two rhythmic quiet tune lights burning, voice driving hearts. I threw the screen door like a bastard back and forth. The chimes fell over each other. I fell into my knees. The sound of the car driving off made me feel deceived. Six shouting like you hear at the fairground. Now I'm picking up to put away anything of yours that's still around. I don't know what to do with your clothes or your letters. It'll make a whisper out of you. She took the Oldsmobile out past Condor Avenue. The fairgrounds lit, a drunk man sits by the gate she's driving through. Got his hat and bottle back in between his teeth. Looks like he's buried in the sand at the beach. I can't think about you driving off to leave. Barely wait to take a little nap while the road is straight. I wish that car had never been scuffed. It took away the bottle and the hat he was under. That's the one thing that he could never do, and it'll make a whisper out of you. She took the Oldsmobile out past Condor Avenue. Cops were running around the scene, looking for some kind of clue. They never get uptight when a market's crushed. Unless the light bulb really loved him very much. I'm lying down, blowing smoke from my cigarette. Little whisper smoke signs that you'll never get. You're in your Oldsmobile driving by the moon. Headlights burning bright ahead of you. Someone's burning out on Condor Avenue, trying to make a whisper out of you. What a shitty thing to say. Did you really mean it? You never said a word to me about what passed between us. So now I'm leaving you alone. You can do whatever the hell you want to. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Condor Avenue. Elliot Smith was dat, uit 1994. Ons volgende onderwerp. Boswachter bij Staatsbosbeheer Lisa Wassenaar belicht ook deze maand weer de ontwikkelingen in de natuur. Ze is bij Tera Cox. Lisa, welkom. Dankjewel. Nou zeggen ze, in mei legt elke vogel een ei. Nou wil ik het wel eens weten van jou. Is dat zo? Ja, maar dat doen ze ook al in april en maart. Dus het hangt heel erg vanaf welke soort. Maar wat er vooral mee wordt gezegd is, jongens, let op. Het broedseizoen is in volle gang. Heel veel vogels hebben een nest met daarin eieren zijn aan broeden. Dus rust in de gebieden is echt noodzakelijk. Ook in de drukkere recreatiegebieden. En nou hebben we het over de vogels gehad. Wat kunnen we verwachten van bijvoorbeeld de zoogdieren? Nou, wat bijvoorbeeld heel leuk is, is dat de ecologische verbindingen Zuidrand is afgerond. Dat is ten zuiden van Midden-Delfland, ten noorden van Vlaardingen en Schiedam. En dat ligt in de Woudhoek en de Holierhoek. En dat is een ecologische verbindingszone die tussen de Vlaardingenvaart en spoorweg Delft-Schiedam is aangelegd. Om het natuurgebied Vlietlanden met de Akkerdijkse Plas te verbinden. Dan denk je, nou, waarom is dat zo interessant, zo'n ecologische verbinding? Er zit in de Vlietlanden een speciaal muisje, de Noordse woelmuis. En die kan eigenlijk nergens heen, die populatie is geïsoleerd. Nou, met een beetje biologische achtergrond weet je dat zodra iets in isolatie raakt, dat je een ongezonde populatie krijgt die vervolgens uitsterft. Ja, dus zag het met, hoe heette die beestjes op dat eiland? De dodo was dat volgens mij, toch? Die zaten op een eiland, op een gegeven moment hield het daarmee op, zeg maar. Werd ook bejaagd natuurlijk. Dus misschien ik wou net zeggen, de mens had daar ook wel een grote hand in. Ja, altijd weer die mens. Maar goed, we hebben dus een verbinding aangelegd tussen die twee gebieden. En dan denk je, nou, alles voor zo'n muis? Nou, nee, niet helemaal. Want we hebben verschillende natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het zijn dus oevers met een wat zachtere verloop, dus geen harde verloop. We hebben verschillende stukjes vochtig hooiland gemaakt. Dat is eigenlijk gewoon een heel nat perceel, waar voornamelijk riet op staat. En we hebben een aantal poelen aangelegd en faunapassages onderwegen gerealiseerd. Faunapassages, wat mooi. Ja, is eigenlijk gewoon ja, een kleine tunnel voor de diertjes. En dat is dus niet alleen voor die Noordse woelmuizen. Er zijn ook heel veel andere soorten die van die verbinding ja, profiteren. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de glassnijder. En de glassnijder is zo'n libel die al best wel vroeg begint met vliegen. Mei is echt een piekmaand. Dan zie je hem voornamelijk en hij is prachtig. Echt prachtig. Beschrijf even. Oké, nou nu komt het, want het is altijd super lastig om te omschrijven. Maar we hebben het hier over een glazenmaker. Het is een libel. Hij is wel wat grover gebouwd. Prachtig, ja, geel-groenig achterlijfje. Met een mozaïekpatroon. En knalblauwe ogen. En dan omschrijf ik nu het mannetje. Want als ik een vrouwtje moet gaan omschrijven, wow. Ja, die is een beetje natuurlijk wat fletsen, wat meer bruinig ingesteld. Net zoals bij heel veel diersoorten. Maar het is een hele prachtige verschijning. Een flits van blauw, geel, groen komt er eigenlijk voorbij. En die houdt dus heel erg van dat soort verbindingen en van die natte stukjes. Zij leggen namelijk hun eitjes op waterplanten van ondiep water. En vervolgens sluipen die larven sluipen uit en die gaan dus dan weer op het riet drogen op en uiteindelijk vliegen ze uit. Even heel kort dat proces doorgelopen. Dus dat is zo'n soort die daar bijvoorbeeld heel erg van profiteert. Zijn er nog andere dieren? De kikkers, er is volop kikkerdril neem ik aan. Wat kunnen we aan de andere amfibieën en reptielen nog zien? Oeh ja, zien is altijd een lastige. Merken. Ik weet eigenlijk niet wanneer de vissen gaan paaien. Want als de vissen gaan paaien, ik weet niet of dat in mei gebeurt. Maar dan zie je altijd die ruggen, zeg maar, boven water uit. Dat is altijd een heel spektakel. En dat zie je eigenlijk in heel veel andere sloten. Vaak volgens mij met karpers zie je dat. Dan zie je van die vinnen die dan een beetje boven het water uitsteken. En dan zijn ze bezig met de paring. Dus dat zie je wel in de hele periode van broedseizoen. Gaan die vissen ook wel heel erg actief aan de slag. Dus dat is ook wel heel leuk om dat gespartel in het water goed in de gaten te houden. En wat vind jij zelf het mooist aan de maand mei? Oh ja, ik denk toch wel echt activiteit. Zowel de stille activiteit van de bomen en planten zien, tot aan echt de pure actie. Bijvoorbeeld het paaien van een vis of een vogel die aan het baltsen nog is. Ja, er is gewoon zoveel beweging. Ja, die libellen, oh, ik hou van libellen. Daar word ik zo gelukkig, zo vrolijk van. Ja, het is gewoon actie. Overal waar je kijkt. Op alle vlakken. Nou, dat vind ik een hele mooie slotzin. We gaan er eens op letten op al die actie. Ik wil je weer heel hartelijk bedanken voor al je tips en je beschrijvingen van de natuur. Lisa Wassenaar. Everybody's got a hunger, no matter where they are. Everybody clings to their own fear. Everybody hides some scar. Precious. Everybody's got a reason. sorrow in hand. Precious babe, empty and cold, but it keeps me alive. I gave it my soul so that I could survive, keeping me safe in these chains, precious babe. Dit is De Late Avond. Slip inside the eyes of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you'd never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside sometimes and bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't never gonna burn my so Sally can wait. She knows it's too late. We're walking on by. Her soul slides away. Don't look back and linger. I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band and throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my. Step outside sometimes and bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't never gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late. She's walking.